ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा यही समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य, वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में बात कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानं चैतन्यं चैतन्यानं एको बहुनां यो विदधाति कामान् समात्मस्थं येनो पश्यन्ति धीरस्तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषां। जो वैदिक ज्ञान अंजन ये श्लोक इसी श्लोक भगवान श्री कृष्ण का पहला आध्यात्मिक उपदेश गीता में जो अर्जुन को बताए कि हम सभी सनातन हैं, हम यहाँ पर या दूसरी स्थिति में थे, जैसे कि हम वर्तमान काल में इधरी और भविष्य में भी हम रहेंगे। तो यही समझना इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी इस प्राथमिक मौलिक आध्यात्मिक ज्ञान में भी अनेक आध्यात्मिक वादियों में विभ्रमित होते हैं, और इसी क्षेत्र में भूल करने से तो बहुत तपाश्चर्य शास्त्र अध्ययन इत्यादि करके भी तो वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते हैं, क्योंकि समाज में एक बहुत बड़ी भूधारणा है आध्यात्मिक समाज में कि जीव और भगवान की मूल अस्तित्व एक ही है और एक मूल धर्म है, और कि अभी हम सभी जीव है माया से आच्छादित होते हैं, किंतु मुक्ति प्राप्त करके हम भगवान की अस्तित्व में लीन हो जाएंगे और हम साक्षात्कार करेंगे कि हम स्वयं भगवान हैं। अर्थात वे बोलते हैं कि जीव और शिव एक ही है, शिव और हम कोई कोई बोलते हैं। किंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण वो भूल धारणा खंडन करते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं कि भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल में हम दूसरे दूसरे रूप में रहेंगे। यही द्वितीय अध्याय में और चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बोले इमाम विवस्वतम योगम प्रत्यवान भगवत गीता ज्ञान में बहुत पहले विवस्वान सूर्यदेव को बल और विवस्वान मनो के और मनो इक्ष्वाकु राजा के ये ही ज्ञान बल दिया है। तो इसमें महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण अनेक सभी ज्ञान हृदय स्वामी को बोलो। तो ये सुन के अर्जुन आश्चर्य लगे और श्री कृष्ण से पूछे कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म कह कथा में तत्व जाने अंतमादो प्रोक्त मानी थी। हे कृष्ण, तुम मेरे दोस्त हो, मैं अर्जुन हूँ और मैं वर्तमान का वर्तमान युग में हूँ और तुम भी वैसे हो, तो कैसे तुम बोलते हो कि तुम बहुत बहुत पहले विदस्वान को बोले कि वो तुम मेरा समवयसी, कैसे संभव है? उत्तर में श्री कृष्ण बोले कि बहवो बहवो जन्म था, वो क्या है, बहुनि में भी अतीता ने जन्मानी तब चार तान्य हम वेद सावानी नत्वं वेद परम। हे अर्जुन, मेरे बहुत जन्म और तुम्हारे भी, तो तुम और मैं हमारे दोनों में क्या अंतर है कि मैं सब कुछ स्मरण करता हूँ और तुम स्मरण नहीं करते हो। और व्याख्या में श्री कृष्ण बोले कि जन्म कारण चले अजो भी सदे आत्मा उदान विस्फुर प्रकृति स्वाम अधिष्ठा संभवामी आत्मनाया कि वास्तव में मैं बोलता हूँ कि मैं जन्म लेता हूँ लेकिन मैं अजन्म, मेरे कोई साधारण जन्म नहीं होते हैं क्योंकि मेरा शरीर जैसे कोई मेरा शरीर जैसे कोई साधारण शरीर नहीं है। ये साधारण शरीर जो गुणीभूत है तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से गठित है, दैवी प्रकृति से गठित है, इसमें हाड़ मांस मांस मूत्र इत्यादि है। किंतु भगवान का शरीर सच्चिदानंद है और हम अपना काम पाओ के अनुसार दूसरे दूसरे प्रकार का शरीर मिलते हैं, 84 प्रकार की जीव जाती है और बद्ध जीवों माया बद्ध जीवों दूसरे दूसरे शरीर धारण करते हैं अपना कर्म भाव के अनुसार। किंतु श्री कृष्ण संभवामी आत्मनाया अर्थात निजी शक्ति से इस भौतिक जगत में अविर्भूत होते हैं, अवतार लेते हैं। तो यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण कोई साधन व्यक्ति नहीं है, श्री कृष्ण परम पुरुष परमेश्वर भगवान है और भगवान इस भौतिक जगत में उपस्थित होने के बीच सदैव भगवान है। और भगवान जैसे हम कभी माया से आच्छादित नहीं होते क्योंकि वे मायेश्वर है, माया का मालिक। और श्री कृष्ण वैसे सनातन है और हम जो जीव हम भी सनातन है, जीव का ध्वंस कभी नहीं होते, शरीर नष्ट हो जाते, शरीर आज अटाओ या 10 साल के बाद या 50 साल के बाद ईश्वर का पतन होगा, किंतु शरीर जिससे शक्ति मिलती है अर्थात जीवात्मा, जीवात्मा जिससे शरीर की पुष्टि होती है वो जीवात्मा सनातन। जीव ये शब्द का अर्थ जीवित, जीवित जीवित व्यक्ति और साधन में क्या अंतर है, तो एक ही शरीर है, नासिका है, कानों है, आंखों है, मुंह है, हाथों है, पांव है, पैर है, सब कुछ है, तो क्या अंतर है? अंतर की शाल कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं देखते, क्यों कुछ नहीं बोलते, क्यों जीवा है गवाह है तो कुछ नहीं बोलते, क्यों चेतना नहीं है, तो चेतना कहाँ से जाती है, कोई बोलते मस्तिष्क लेकिन ब्रेन भी है, तो क्यों कुछ नहीं बोलते, क्योंकि जीवन चलेगा। सभी भाषा में जब जब कोई मार जाते हैं बोलते वो चलेगा, he has gone away, oh मेरा बाप मर चले गए, कहाँ चले गए, इधर ही है, देखो इधर सोते रहते हैं, सोते हैं कहाँ गए, इधर ही है, इन्हें चले गए, इधर ही है चले गए, सभी भाषा में ऐसे बोलते हैं, गुजराती में चले गए, Chagil, kya bolte, he has gone away. How do you say? He has gone away. Someone has died? Voyage means gone away, right? I don't know Tamil. I only know how to say Nandu, that's enough. Lekin, jurur hai ki sabhi bhasha mein, jo bhi bhasha, chini, रूसकी और जो भी हो, जब कोई भी मार जाते है गॉन अवे बोलते चले गए, तो सभी भाषा भाषा में ऐसे बोलते, तो कौन चले चले गया, जीव चले गया और साथ साथ जीवन चले गया, क्योंकि जीवन चले गया है इसलिए समझते है कि जीव चले गया, लेकिन अभी नहीं सोचते, सोचते कि हार्ट फंक्शन नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी बंद है और ब्रेन वेव नहीं है, कंक्लूजन डेथ, लेकिन किसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद है और सर्कुलेशन सिस्टम बंद है, कोई ब्रेन वेव नहीं है, क्यों कोई डॉक्टर नहीं बोल सकते, हम बोल सकते, इसलिए ये एक परम विज्ञान बोलते हैं, डॉक्टर बोलते डॉक्टर्स रिपोर्ट, नो ब्रेन वेव, नो रेस्पिरेशन, no circulatory system, conclusion, dead. लेकिन क्यों क्यों ये सब नहीं चलते, तो सब कुछ है, lungs है, वो नालियां है, brain भी है, सब कुछ है, लेकिन नहीं चलते क्यों, क्योंकि जीवन चले गया, जीव चले गया, तो ये शरीर अस्थाई है और जीव का जाने के बाद इसका क्या हो, तो उसके भूमि में रखना है या जलाना है, अग्नि संस्कार या पारसी समाज में दूसरे सिस्टम है, वो गरुड़ को खिलाना, क्या सिस्टम, तो ये तीन प्रकार करते हैं, लेकिन उसको नहीं रखते, जैसे कि आपका बाप जब ऐसे बालपन में ऐसे बचपन में उनको खिलाना है और मदद करना है, पलंग से उठना, ये सब जब तक जीवन है तब तक उनका मदन करना है और इतना सा पालन करना है, सभी उनके लिए सब आराम देना है, लेकिन जीवन का जाने के बाद तो आग में जाओ, तो मृत्यु के पहले यदि आग में जाओ तो वो हत्या हो, वो इलीगल है न्याय के लिए, लेकिन मृत्यु के बाद यदि आग में डलाना नहीं वो आने के विरुद्ध, ऐसे कभी कभी कोई गुरु मर जाते हैं, सब लोग सब शिष्य होंगे समाधि समाधि में, ये इतने बाद गुरु आते हैं, पुलिस आते हैं और बोलते हैं इसको जला दो, नहीं, हमारे गुरु है, समाधि में है। तो देखो क्या अंतर है जीवित शरीर और साधु। तो वास्तव में जीवित शरीर जीवित नहीं है, जीवन आत्मा का लक्षण है। और क्योंकि आत्मा और शरीर में है तो इसलिए शरीर चालित होता है। लेकिन जब जीव जाते हैं शाम चला जाओ फटाफट, वो सिस्टम है हिंदू धर्म वानाश्रम धर्म। यदि दिन में ही मार जाते सूर्यास्त के पहले चलो, और रात में तो सूर्योदय के पहले तुरंत शुभ से शीघ्र। तो इससे क्या समझ रहे हैं, एक्चुअली लोग बोल रहे कि मरण के बारे में बात करना अशुभ है, वही बात मत बोलो। एक्चुअली ऐसी बात करना शुभ है। आप सोचते हैं कि मरण अच्छा नहीं है, इसके बारे में सोचना भी अच्छा नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि हमारा दिन भी आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं अभी टीवी देखता हूँ, पार्टी जाता हूँ, सब कुछ अच्छा है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। कम से कम एक प्रॉब्लम है जो ऐसे दिला जीवन बीतते हैं। तो ऐसे लोग कम से कम एक प्रॉब्लम है कि एक दिन आएगा जिसमें पार्टी जाना नाचना ये सब बंद हो जाए, अर्थात मरण होगा। तो इसके बारे में सोचना शुभ है। कैसे? क्योंकि यदि हम इस जीवन में वो परीक्षा के लिए अपने को तैयार करेंगे तो मृत्यु का समय हम भगवान के धाम जा सके। और यदि हम तैयार नहीं है तो फिर दूसरा घर में प्रवेश करना पड़ेगा। तो इसलिए मरण के बारे में चर्चा करना चाहिए। तो यही समझना चाहिए कि हम जीव है और अभी हम किसी कोष में है जो हम शरीर बोलते हैं, लेकिन हम चिरकाल के लिए यहाँ पर नहीं रहेंगे। और विशेषकर मानव जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ है। किंतु मानव जीवन में भगवान की दया से हमारी यथेष्ट बुद्धि है, यही सभी विषय के बारे में विश्लेषण करना। तो समझना चाहिए कि मैं जीव हूं, मैं शरीर से अलग हूं। और इस श्लोक में श्री कृष्ण ऐसे बोलते हैं कि मैं सनातन हूं, तुम सनातन हो, हम कभी एक ही नहीं होंगे। तो मैं भगवान हूं और तुम मेरा दास हो। तो यही समझना चाहिए कि मैं सनातन हूं, भगवान सनातन है, और मैं मेरा सनातन प्रभु है और मैं इनका सनातन दास हूं। एक्चुअली ये बात बहुत ही सरल है, इसमें कुछ कठिन नहीं। किंतु क्या है, हम माया से आच्छादित हैं और माया से हमारी बुद्धि विशेषकर आध्यात्मिक बुद्धि सब विपरीत बन गए हैं, कुछ नहीं समझते। तो इसलिए ये बहुत ही सरल बात समझने में लोगों की बहुत बहुत कठिनाई होती। किंतु यदि हम विश्वास से श्री कृष्ण के बात सुनते हैं तो तुरंत सब स्पष्ट हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर नाशवान है, किंतु मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। और श्री कृष्ण परमेश्वर परम पुरुषोत्तम